Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban, to jsem já, a Lukáš Václavík, to je on. To jsem já, čau. Co jsi ty, tak. A pro dnešní díl si budeme povídat o antivirech a máme k tomu samozřejmě důvod, nevybrali jsme tohleto téma úplně náhodou. Nebo respektive je to tak trochu dílo náhody, že si o tom povídáme, já jsem si původně chtěl povídat o youtuberech, a Lukáš nechtěl a osud mu přihrál do klína úplně jiný téma. Každý týden se objeví vždy něco lepšího, co přebije ty youtubery. No. Tento týden to byly antiviry a důvod k tomu je ten, že Avast, ryze ještě pořád jako česká firma, tak nabídla AVG Technologies 1,3 miliardy dolarů a za to je teda chtějí koupit. Což je takový zajímavý, protože tyhle dvě firmy alespoň u nás byly vždycky největšími rivaly. Vlastně i dost ve světě. Jsou hodně rozšířený, patří vůbec k nejstahovanějším softwaru, minimálně teda ty bezplatné verze, které používají. Takže vlastně tahle rivalita časem může skončit a zůstane tady možná jeden software nebo možná jako dva softwary pořád, ale už to jako těm tvůrcům nemusí vadit, že ten jeden je třeba úspěšnější než ten druhý, protože ty peníze a ten úspěch a ta reputace tak půjde jako do kapsy tomu jednomu vlastníkovi. No a vlastně česká firma, byť teda ředitel samozřejmě už není Čech. Ale v tom vedení nejvyšším tak pořád tam Češi jsou a ta pobočka je pořád česká. No. A VGčko už je komplet v Nizozemsku, i to vedení je cizí a je to obchodovatelný na burze, takže ty akcie jsou různě rozesetý asi po světě. Ale zase pořád ten vývojářský tým hlavní mají v Brně, takže ještě pořád to považujeme za českou firmu, má prostě ty český kořeny, protože tady vznikla a asi pořád si to všichni asi přivlastňujeme, že to je ještě pořád ta naše společnost. Já si myslím, že 100%. Aspoň já třeba o tom taky tak přemýšlím, že to je pořád to český dědictví a vidím to spíš jako českou firmu, i když technicky za to není. A to máš tak s těma známýma českýma produktama, že jo, třeba vzpomeňme z her Mafie 2 už taky jako z části není český produkt, Mafie 3 už vůbec není český produkt, ale prostě ta série vždycky u nás bude brána, jakože je to ta česká věc. Člověče, to s tou Mafií jsem chtěl říct taky, taky no, mi to napadlo. Ono co jiného, že jo, to je jako. No. Je teda dost zajímavý to, že vlastně v Česku vznikly dva antiviry, které patří k nejúspěšnějším vůbec nebo nejpopulárnějším. A ty jsi to konec konců zmiňoval ve svém článku, že mimo jiné na serveru download.com tyhle ty antiviry právě patří ke špičce. Žádný populárnější antivir prostě není a v podstatě tyhle ty dva antiviry přebíjejí i všechny ostatní nástroje pro počítače. A není to samozřejmě download.com, jako tenhle ten trend sledujeme dlouhodobě. Na jakýmkoliv stahovacím serveru můžete se jít podívat, že aspoň jeden z těch dvou antivirů tam bude v top 10. Pravděpodobně tam budou oba, takže... No v Česku ještě vzniká Trustport, taky česká firma, která vyvíjí antivirus nebo bezpečnostní balík komplexní, ale to je taková miniaturní moc, se o ní nemluví. Kdybychom chtěli tady v té naší kotlině, pokud ještě pořád za naší kotlinu považujeme i Slovensko, tak ještě můžeme zmínit asi Asset, který dělá taky velkou konkurenci tady tomu, ale je to vlastně zvláštní, že tady tyhle bezpečnostní balíky a vůbec jako nástupci těch starých antivirů, takže mají z velké části sídla nebo vznikaly tady v Evropě a hlavně tady kolem nás poblíž, jo. Proč si myslíš třeba, že to tak je? Jako těch amerických je taky víc, jo, ale že zrovna tady ta Evropa se na to dost možná specializuje, nevím. Tak nejenom amerických, že třeba z Ruska známe Kašperského. A asi bychom mohli přejít nicméně dál, protože to nerozlouskne, proč zrovna tady. Prostě tady byli kvalifikovaní a vzdělaní lidi, kteří uměli pracovat s počítačema a nějakou šťastnou konstelací se stalo, že i v takhle malém státečku vznikly dva velký antiviry. To be fair, já si teda myslím už dlouho, že nebo myslel jsem si dřív, že AVGčko stálo za prd, ale popularitu prostě má, tomu nelze upřít, takže já jsem docela rád, že se to sloučí, zase jako... Ale my ještě nevíme, co vlastně oni s tím chtějí udělat, jo? Jestli zanechají oba dva produkty, což by mi přišlo logický, protože obě dvě to jsou pořád silné značky a rušit jedno na úkor druhý. Nevím, jestli by to bylo šťastné řešení, protože podle mě i třeba mezi těmi uživateli je pořád taková rivalita a že někteří jako Natruc třeba odmítají AVGčko nebo Avast a třeba používají tu druhou věc, a kdyby se to sloučilo, tak by to možná je spíš poškodilo, než... To jo, ale myslím si, že dlouhodobě to asi nebude strategie. Asi jako dlouhodobě nějakým... Jo, jasně, jasně. Jako samozřejmě nemůžeme říct, že by do roka třeba přestalo existovat AVGčko, ale pravděpodobně oni ty týmy nějak sloučí, zredukují a je otázka, co se stane s tím produktem, jo, jestli dojde k nějakému slučování. To si osobně nedovedu moc představit, ale no, ještě vlastně, no my pořád tady o tom mluvíme jako o hotové věci, ale ve skutečnosti ještě s tím obchodem budou muset souhlasit akcionáři AVGčka, protože zatím ten obchod schválili a doporučili dozorčí rady a správní rady AVGčka a ještě o tom vlastně budou muset rozhodnout ti akcionáři a potom případně ještě to možná bude řešit nějaký antimonopolní úřad, ale myslím si, že tady tohle projde, protože tady o nějakým asi monopolu nejde mluvit, protože těch bezpečnostních řešení je strašně moc a myslím si, že ani ty dvě, kdyby se spojily, tak to nebude žádná jako žádný globální problém, ani regionální problém. Oni sami ty firmy řekly, že po tom spojení tak budou mít asi 400 milionů uživatelů, což je jako velký číslo, ale na světě máš několik miliard počítačů a mobilních zařízení, takže pořád jako ho není až tak významný. Jo, jako nemůžeme říct, že by tady vzniknul nějaký monopol, ale rozhodně kombinací těchto dvou firm vznikne hodně silný subjekt na tomhletom poli. Otázka spíš zní, co to znamená, má to nějaký význam, protože, a teď bychom se měli dostat k nějakému spíš jako kritickému zhodnocení těch bezpečnostních produktů, protože já myslím, že můžeme bezpečně říct, že jsou potřeba míní než dřív, nebo respektive ty antivirový systém, jsou potřeba méně než dřív. Nemůžeme asi říct, že by třeba firewall byl nedůležitý, ale... V souvislosti tady s tím, tak jsem si četl nějaký názory v zahraničí a tam říkali, proč to sakra kupujou, dneska antiviry jsou úplně zbytečný a na mobilech to stejně nefunguje, ale mi to nepřijde jako takhle zbytečný. Bezpečnostní řešení pro počítače budou pořád nutný. My sice o tom mluvíme jako o antivirech, ale ten antivirus už je jenom jedna součást tady toho. Máš tam spoustu dalších různých nástrojů bezpečnostních, který tam kontrolují různý jako bootovací sektory a je tam právě ten firewall, antispamová kontrola, kontrola webového prohlížeče a tyhle věci. A na těch počítačích to bude podle mě pořád potřeba, protože pořád budou vznikat nějaký hrozby a na těch mobilech, i když tam žádný viry nehrozí, ale tam i ty firmy se soustředují taky na něco jiného, jako nenabízí to jako antivirus, protože, nebo je tam nějaká kontrola, nějaký scan, ale ten je prostě zbytečný, to je taky zase jenom maličká součást toho, ale máš tam nějaký zálohy kontaktů, vyhledávání toho telefonu nebo toho zařízení vzdálený a takový zase jako bezpečnostní věci právě jako šitý na míru těm mobilům a mi to přijde jako docela logický a hlavně pořád tady tyhle firmy budou nabízet své služby různým cloudovým poskytovatelům, tam budou kontrolovat jejich soubory. Prostě ta bezpečnost tady pořád bude potřeba přece. Jako bude, ale možná je to právě o tom, že se to přesouvá třeba víc do toho cloudu. Každopádně další věc je ta, že většina lidí používá bezplatné verze těch produktů a tam stejně mají k dispozici zlomek ze všech těch funkcí, co jsi tady vyjmenoval, že jo? Jo, ale tak zase je i dost lidí, kteří si to platí a tady vlastně ty antivirový nebo bezpečnostní softwary tak v podstatě jako první přišli s tím modelem, že to máš za předplatný, protože věděli, že dopředu, že nemá smysl kupovat si software na doživotí, ale že líp na tom budou rejžovat, pokud ti to budou prodávat z nějakými ročními nebo víceletými licencemi. A tady tohle bude pořád fungovat, a když si to jednou koupí někdo, tak si myslím, že to bude ještě dost dlouho platit. Takže pořád mají zajištěný nějaký stabilní příjmy. To mají, ale já třeba jsem i o tom psal už v minulosti, že ty antiviry nejsou tak potřeba jako dřív, že jejich popularita klesá a hlavně ty chytřejší firmy se teda snaží vymyslet, jak z toho ven a hledají nějaký nový business plány, protože vědí, že já netvrdím prostě, že ty antiviry všechny vymřou, jo, to asi těžko, ale lidi budou mít míň důvodů nakupovat podle mě tyhle ty řešení, aspoň třeba na těch počítačích. Tam jde podle mě o to, že ne, že by ten software nebo ty služby dneska byly méně potřebný a jako z toho důvodu, že je méně bezpečnostní hrozeb, ale z toho důvodu, že jsou bezpečnější ty operační systémy, na kterých běží. Jo, Microsoft a jeho Windows, tak dneska mají integrovaný firewall, mají integrovaný antivir a další tyhle bezpečnostní nástroje. Takže už já sám je používám, teda já už dneska nemám žádný jinačí balík nainstalovaný a to je možná ta hrozba, jako Microsoft. Jo, no tak to je samozřejmě další věc, jako že tam je nějaká základní ochrana zdarma, ale tak pořád je to jakoby antivirus, že jo, jako to není, že by tam ten antivirus nebyl. Systémy jsou bezpečnější, ale ty hrozby jsou zase fikanější, že jo, to zase to je prostě taková ta věčná hra na kočku s myší. Na druhou stranu tím, že všichni mají Windows 10, nebo ne všichni, prostě hodně lidí teď bude mít Windows 10 a Windows 10 bude pravidelně aktualizovaný a budou tam dodávat nějaký nový bezpečnostní funkce, tak jako potenciálně ty počítače si myslím, že by mohly být víc jako zabezpečený, jo, v tomhle tom směru. Že to není, že budeš dostávat jenom záplaty nějaký obyčejný. Ale kam jsem mířil, já mám pocit, že jako nemáš úplně třeba pravdu v tom, že by těch hrozeb bylo pořád stejně, nebo že by přibývaly. Ono, pokud se chceme bavit o... Já jsem neříkal, že přibývají, ale že jich je, jako, že pořád tady jsou a že pořád tady budou. No, jasně. A budou ale... jako chytřejší nebo sofistikovanější. Jasně, budou chytřejší, ale tady se bavíme o antivirech a pokud jde o nějaký ty klasický viry, tak těch prostě je míň. Už to není tak atraktivní. A to už jsem vysvětoval na začátku, že mluvím o antivirech, ale myslím tím právě ty komplexní balíky, protože samotný antivirus dneska nikdo nekupuje a prakticky už to ani neprodává, už je to fakt součást těch velkých balíků. I ty bezplatné verze tak už mají v sobě víc než antivirus. No, tak v první řadě, že jo, viry to je v podstatě jenom pod kategorie malwareu a dneska už spíš ty antiviry takzvaný jsou antimalvéry, že jo, to je jako základní věc asi, co bychom měli říct. A plus na to někdy jsou nabalený další funkce, ale jak říkám, zase zadarmo tam toho třeba tolik navíc není. Rozhodně firewally třeba ty bývají až součástí těch placených balíků Internet Security. Každopádně ty antiviry jsou na ústupu, můžeme brát jako příklad třeba firmu Symantec, která v roce 2014, což už v podstatě teda budou dva roky, tak de facto oznámila, že její antivirus jako samostatný produkt končí. Jo, oni tehdy sloučili portfolio, rozdělili se na dvě firmy, jedna bezpečnostní, jedna se zabývá datama. A to bylo právě to hledání jiného biznisu, jak jsem říkal, vzhledem k tomu, že ten jejich tradiční biznis prostě jde trošku do kytek. A že si myslím, že tady nebude tolik místa prostě pro ty antiviry. Takže. A pak jsme mluvili o tom, že na ty antiviry se začaly nabalovat další funkce, začaly vznikat ty balíky Internet Security s firewallama, antispamovýma štítama a těmahle s těma věcma. A to už jsem v roce 2013, když jsem recenzoval nějakou tehdejší verzi AVGčka, tak jsem to tehdy právě kritizoval, už udělal jsem takový kritický zhodnocení toho, kam se ty balíky dostaly. V podstatě ty antiviry se za ty roky dostaly, nebo ty bezpečnostní balíky se za ty roky dostaly do stavu, kdy už tam nebylo jako moc co vylepšovat. Samozřejmě nějaká ta ochrana, ta se prostě zlepšuje průběžně, ale víceméně ten uživatel slyší na nový funkce. Když mu potřebuješ prodat AVG, ne 2012, ale potřebuješ mu prodat AVG 2013 jako novou verzi, tak mu musíš ukázat něco nového a musí to vypadat jinak, aby to koupil. Že? Taková je jakoby realita. Tak proto tam přibývají funkce, které už nejsou vyloženě bezpečnostní, ale je tam nějaká záloha souborů, kontrola aktuálnosti dalších programů, který máš nainstalovaný a tyhle věci. No a to jsem právě kritizoval, protože mi přišlo, že ten balík už akorát bobtná, je to celý velký, těžký, pomalý, neohrabaný a přibývají tam úplný nesmysly, který fakt s bezpečností nemají nic společného. A tehdy dokonce si pamatuju, že to AVGčko navzdory tomu, že to byla placená normálně verze toho Internet Security, tak mi to ještě propagovalo nějaký produkt, který s bezpečností nesouvisel, byla v tom reklama a to mě tehdy jako strašně vytočilo, že mi to ještě něco zpět dalšího. Jo, a speciálně to AVGčko teda v tomhle směru si myslím, že bylo hrozný. Tam v tom byl integrovaný nějaký ten nástroj na čištění systému. Jo. Oni vlastně koupili ten program, jak se to jmenoval, PC Tune-up. To bylo docela populární ve své době. Jo. A to prostě už to není bezpečnost. Tady vidím podobný vývoj, jako bylo kdysi u vypalování, když asi ty znáš, nebo jo, Nero. Čtenáři znají Nero, který od verze 5, možná jako 6, tak to už byl dokonalý software, který už tomu vypalování neměl co nabídnout. A pak se z toho stával úplně monstrózní balík s různými audio, video editory a obrázkovými editory. A vůbec tam toho bylo tak moc, že to vypalování už bylo úplně jako mimo, jo. No a to se právě stalo v jedné z hodně pozdních verzích Nera, to jsem taky tehdy recenzoval. Tak v podstatě nevím už ani, co to bylo za verzi, je to pár let. A tam už to vypalování bylo jako samostatný volitelný modul, jo, že už to ani nebyla primární funkce, která by tam byla standardně dostupná. Pamatuju si třeba i, to byly ještě časy, já nevím, kdy jsem chodíval na web typu CDRCZ, kde tam právě to Nero, nebo hodně zabývali vypalováním, že? Tak tam řešili i Nero a dělali si tam trochu srandu z toho, že jednou z Nera bude operační systém samostatný, že? Když to takhle půjde dál, když se na to budou nabalovat ty funkce. No a jsme u toho, takže potřebuješ to lidem nějak prodat, takže na to nabaluješ nesmyslný funkce. Co jsem v této souvislosti chtěl zmínit, je teda to, že za prvý si myslím, že ty balíky dosáhly nějakého neúplně šťastného stavu, kdy jsou moc velký. A druhá věc, a to je dobrá zpráva, Avast se trochu chytil za nos a před nějakými několika, maximálně několika týdny oznámil novou verzi produktu Avast a už nebudou dělat právě to, co dělali dřív, protože ono už to upřímně moc dělat nejde, že? Jak jsme se bavili o tom, nemáš tam už to přidávat za funkce, takže oni za prvý zrušili to číslování, že dosud se to číslovalo podle roku vydání, tak to už není. Odebrali funkce, které s bezpečností přímo nesouvisí, aby ten produkt byl rychlejší, lehčí, jo, aby to prostě běhalo líp, protože těm antivirům, přiznejme si to, a zvlášť teda těm velkým balíkům je pořád přičítáno to, že zpomalují počítače. To je problém hlavně toho Avastu. To mě podle mě jako nejpomalejší, co jsem kdy zkoušel, a i podle těch nezávislých testů, AV testu, AV test.org, jak to testujou, tak tam ten Avast má, myslím, jedny z nejhorších výsledků jako z těch mainstreamových antivirů. Oproti tomu třeba to Microsoft Defender, který je integrovaný ve Windows, tak ten má minimální režii, ale zase má horší kontrolu. No, samozřejmě. No, to nemáš úplně pravdu, protože já si pamatuju na nějaký test, ale teď zase tady nemůžu tahat z hlavy úplně čerstvý čísla a tam právě to vycházelo, že výkon toho Defenderu je docela mizernej a že naopak ten Avast docela jako je rychlej, jo. Ale tyhle ty věci se můžou vyvíjet a to prostě za rok už nemusí platit, že jo, takže. Ale prostě antivirus v podstatě věci počítač zpomaluje. A co udělali třeba teďka v tom Avastu, tak je, že oni tam přidali to, co ostatní, že jo, jako přidali tam tu cloudovou technologii, to znamená, že část kontroly jakoby odsunuli do toho cloudu, aby to nebylo tak náročný právě na ten lokální hardware, jo, takže to, co udělal Avast už před tím oznámením, je, že ten svůj produkt dost jakoby odlehčil a dá se říct, že se adaptoval právě na tu novou dobu, jo, místo velkých aktualizací jednou za rok, kde už stejně nebylo nic nového v posledních letech, tak ten produkt budou aktualizovat průběžně a nebudou si hrát na nový velký čísla verzí 2015, 2016 a tak dále. Což mi přijde docela rozumný, tak předpokládám, že to bude mít nějaký dopad třeba i na to AVGčko. Ale ten cloud to podle mě moc neurychlí, protože vem si Panda, antivirus je taky založená na té cloudové kontrole a ta taky jedna z nejpomalejších. Jak to? Já nevím, jak to. Já jsem to netestoval samozřejmě, vycházím z těch zkušeností AV testů. Jasně, ale spíš tam jde o to, že možná je to pomalejší, ale spíš tam jde o to, že to nemá takový nároky na ten hardware lokální, jak jsem říkal. To je spíš asi jakoby tu důležitý, že jo, v tomhle tom. No ano, ano, ale zase zpomaluje to práci ze soubory. Když něco stahuješ, když něco kopíruješ, tak to prostě brzdí, protože tam probíhá neustále ta kontrola. No tak u klasického antiviru taky neustále probíhá kontrola, že jo, taky to jakoby brzdí. Některý nemají třeba ten integrovaný Defender od Microsoftu, tak nemá tak velkou režii a nespomaluje to tak moc. No a jak říkám, tohle to se může měnit, hele, ale antivirus z podstaty věci počítač zpomaluje, protože tam probíhá kontrola těch souborů, pokud teda máš zaplou kontrolu v reálném čase, což je v podstatě to nejdůležitější na tom, že. Já teďka koukám na avtest.org na dubnový test, což je zatím poslední, probíhal pod Windows 10 a vás tady vychází v ochraně na maximum. Maximální hodnocení dostal AVGčko, má o něco málo horší hodnocení. Ale má zase třeba o něco málo lepší hodnocení výkonu, no, takže ono je to. Oni v tom AV testu vycházejí vždycky plus minus stejně, to si přiznejme. Lepší než oni, tam většinou bývá Bitdefender a Avira německá. Tedy tyhle dva ve všech těch třech měřených oblastech tak bývají lepší. Ať je to ochrana, ať je to ten výkon a ať je to i ta, co tam je to třetí, použitelnost. No, no, no. A ještě myslím, že Kašperský ten je většinou taky hodně jako na tom. Jo, ale většinou je Rusákům, že jo? Jo, já jsem Kašperskýho používal jednu dobu. Jo. Já jsem ho měl docela rád, tenhle ten antivirus. A... No a co teda myslíš, že Avast sleduje od té akvizice? Avast zlikvidoval konkurenta, je to pro něj jednorázový způsob, jak přijít ke spoustě uživatelů a uživateli. A budu předpokládat to, že teda v AVG jsou nějaký talenty, který Avast chce ulovit a že ty lidi pro něj budou pracovat, takže asi o tom to je, že jo. Možná, já nevím, možná se mu líbí takový ty doplňkový věci, který třeba sám nemá, jako ten PC Tune-Up Utilities, nebo jak se to jmenuje, tenhle ten nesmyslný nástroj. aby si rozšířil třeba portfolio, když teda ten samotný antivirus svůj redukuje, ale nevím. Já myslím, že tohle asi není poslední akvizice, že tady dojde asi k více různým obchodům, protože těch bezpečnostních řešení je několik. V Evropě je jako možná jako 20 různých takových konkurentů a myslím, že se ten trh trošku asi zmenší, že bude víc velkých hráčů a buď se budou kupovat mezi sebou, nebo je bude skupovat Apple, Microsoft, Google a tyhle firmy. Já bych se třeba nedivil ani kdyby nakonec i ten Avast velký s tím AVGčkem potom taky někdo koupil. To si myslím, že asi nehrozí, protože to bude teď fakt velký subjekt, takže si nejsem jistý, kdo by je úplně jako kupoval, jo, ale spíš ty menší antiviry by se měly bát, že těch je opravdu hodně a to místo pro ně tady úplně nebude. A mě teďka ještě napadá, že třeba co udělalo AVG chytrýho docela už před tím o pár lety, že se začali zaměřovat na soukromí, začali vyvíjet nějaký nástroje na detekci toho třeba, jak máš nastavený Facebook, jo, online sociální sítě. A to si myslím, že jakoby je ten směr víc budoucnosti, kterým by se měli ubírat, tak možná, že i třeba tyhle ty věci chtěl mít Avast v hrsti. Ale to kontrolujou na počítači jenom. A myslím, že dneska velká část téhle komunikace nebo velká část uživatelů sociálních sítí, tak tohle provozuje na mobilu a tam s tím neudělají nic přece. Jo, to je jako další věc, jo, a to se zase prostě dostáváš do problematiky, že jakmile se budeme žít na mobilech, tak tam nějaký kontroly moc nepřipadají v úvahu, no. Protože na mobilu co chceš kontrolovat? Tam normální klasický viry nespustíš, když je tam děravej systém, tak ten antivir s tím stejně nic neudělá, protože nemá práva tam zasahovat a něco kontrolovat. Nějaký integrovaný firewally tam jsou, když ti přijde e-mail v příloze, tak většinou dneska všechny free mailové schránky nebo prostě placený e-mailový schránky, tak vlastní nějakou antivirovou kontrolu mají, nějaký nebezpečný software, tak v základu tam nenainstaluješ, protože to je jako zakázaný ten sideloading aplikací, třeba u toho Androidu, a aplikace, které jsou v oficiálních storech, tak jsou taky kontrolovaný. Samozřejmě ne všude tyhle kontroly jsou, víme, že vlastně máš spousta jako havětí, je i v Windows Storeu, v App Storeu, i v Play Storeu, ale tím ti stejně nepomůže nic, ani když tam máš nainstalovaných 30 AVGček. A vlastně ty jejich firmy a ty jejich nástroje pro zálohu kontaktů, tak opět tohle už řeší i samotný operační systémy nebo služby, které si můžeš zvlášť nainstalovat přímo od toho Google, Microsoftu nebo Apple. To samé vyhledávání telefonu na dálku nebo jeho zamykání. No, taky říct. To už je prostě ta integrovaná funkce v tom systému. Mně přijde, že v těch mobilech moc šanci nemají, ale kdybych teda viděl potenciál, a to právě zmiňují ty dvě firmy Avast a AVG i v tiskové zprávě, kterou vydali tomu obchodu, tak to je internet věcí. Jo, tady se předpokládá, že do roku 2020 bude strašně moc miliard různých malých produktů, které budou připojený k internetu, bude to spousta věcí v domácnosti a když máš něco připojeného k internetu, tak tam budeš muset nějakým způsobem tu ochranu dat před zneužitím tak nějakým způsobem řešit. Tady vidím nějaký potenciál, jak ještě oni můžou růst, co ještě můžou novýho nabídnout. Aby ti nějaký hacker prostě nehackl zubní kartáček. Jo, no dobře, i když zase třeba Microsoft si to bude ve Windows zase sledovat tím svým Defenderem, jo, těžko říct. Jo, ale tak jako nebudeš mít kartáček z Windows 10. Asi. A proč ne? No a jako budeš mít kartáček s Avastem nebo co, jako? Bude ti bootovat 10 minut, no, než se nevyčistí zuby. Ne, Windows 10 jsou optimalizovaný dobře, takže tam... Ne, tak bude nějaký centrální domácí hub, který tohle bude spravovat a na tomhle bude samozřejmě nainstalovaný nějaký ten bezpečnostní balík. A na tom bude Windows 10 s Defenderem, že jo, takže... Jo, to je možný. Microsoft vlastně vydal Windows 10 pro internet věcí. Jasně. A tam se předpokládá, že to může být třeba i to nějaký centrum. Jenom jsem chtěl říct, že tu smrt antivirů v podstatě tak signalizoval už loni například Netflix, který prohlásil, že antiviry už nejsou potřeba a že už nebudou používat antiviry, takže třeba Netflix na svých serverech nepoužívá antivirový řešení. Na druhou stranu, jestli je to fakt chytrý, já si myslím pořád, že není, jo, tak ale... A počkej, a co tam Netflix potřebuje kontrolovat? No tak může se mu tam dostat nějaký virus, ne? Jako může, ale jak by se to dostalo těm uživatelům, tam to prochází prostě, já, to mi přijde moc komplikovaný, aby skrz ty filmy distribuovali nějakou havěť. Já si myslím, že tam nejde o ty uživatele, tam jde prostě jenom o ty jejich servery, že prostě oni mají potřebu je nechránit, nebo spíš nemají potřebu je chránit. Jo, to je zajímavý. Já sám, ačkoliv vnímám teda to, že antiviry nejsou tak důležitý jako dřív a hlavně ono to vždycky bude stálo stojí na zdravým rozumu toho člověka, který ten počítač nebo to zařízení používá, že jo. jestli si nainstaluješ do Androidu z nějakého pofidérního zdroje aplikaci APK, nebo jestli chodíš na Varezových stránky a stahuješ tam pofidérní, nelegální, kriknutý Windowsy, tak to je každýho věc, ale v podstatě pokud používáš zdravý rozum, tak ono se spousta lidí v minulosti už před mnoha lety chvástala tím, že antivir nepoužívají, že ho nepotřebují, ale ono do určitý míry to tak je. Já teda antivir používám, protože proč ne? Počkej, ty máš ten Avast. Já mám Avast, jasně, já mám Avast. A placený nebo placený, free verze? Protože ta free verze není pro komerční použití, je přece jenom jako já ty svoje pracovní počítače prostě nemůžu tam mít ten bezplatný Avast. Ale koupil jsem to tehdy nějak strašně levně, na 2 roky předplatný, a je to teda jenom ta verze antivirus, jo, to znamená Avast Pro, není to ta verze s firewallem a s těma dalšíma nesmyslama. A používám to spíš jen tak jako, protože, jak říkám, proč ne, prostě je to ochrana, kdyby se mi tam dostal ten virus nebo něco, tak mám nějakou tu vrstvu ochrany, ale na druhou stranu já si nepamatuju, že by mi Avast kdy hlásil nějaký virus. Jo, stane se třeba to, že kontroluje ty weby, že občas nějaká třeba reklama, že je tam napadená nějakým malwarem, tak zablokuje přístup na tu webovou stránku, ale... To je ta věčná otázka, jo? Že jsou lidi, kteří kategoricky odmítají se instalovat tyhle věci, protože ti řeknou, že tam stejně žádná havič se jim nedostane, ale jak oni můžou vidět, že tam tu havič nemají, když nemají to antivirový řešení? No, přesně tak. Jo, a zase na druhou stranu, i když máš antivirový řešení, tak pořád ten antivirus nemusí tu havič detekovat, že jo? Takže to je nekonečný problém, ale... No já tohle právě řeším tím kompromisem, že já mám jenom to integrovaný ve Windows, a když se spoléhám na svůj zdravý rozum, který doufám, že teda zdravý je, a nestahuju každou krávominu, myslím si, že mám i dobře nastavený systém a věřím, že jsem v bezpečí. Já si 100% myslím, že základem je ten zdravý rozum, že to je nejdůležitější ze všeho. Druhá nejdůležitější věc je mít záplatovaný Windowsy a aktualizovaný všechny programy, hlavně internetový prohlížeč. A za třetí, nemít nainstalovaný antivirus je podle mě furt hovadina, protože proč bych neměl nainstalovaný antivirus, i když ta rizikovost je relativně třeba nízká, řekněme, pokud to tak je, tak pořád, když ten antivirus můžu mít zadarmo, tak proč bych ho tam neměl, že? Avast má verzi zadarmo, AVG má verzi zadarmo. Samozřejmě pokud se chceš spokojit s tím základem, taky to prostě je vždycky lepší nějaký antivirus než žádný, že jo? Takže i ten Defender od Microsoftu, jo, který je integrovaný ve Windows 10, v pohodě. Já už vidím teďka, jak nám čtenáři a posluchači vytknou pod článkem, že, no, teda pod tím podcastem, že mluvíme tady o Windows a že přitom stačí nainstalovat Linux nebo používat OS X nebo OS X a tam seš tak jako víceméně bez víru, nebo seš teda řádově možná líp chráněný než z Windows. Ale my mluvíme o tady většině uživatelů v Česku, kteří prostě používají Windows. Jasně, já nedokážu posoudit, jestli seš řádově chráněný líp v OS X, já jenom vím, že úroveň zabezpečení Windowsu je dost dobrá, je tam integrovaný, jak se to jmenuje, UAC, řízení uživatelských účtů, už od Windows Vista, což velmi významně přispělo ke zlepšení toho zabezpečení. A spíš je to o tom, že menší popularita znamená, že se ti tvůrci antivirů míň zaměřují potom na ty platformy. Linux, ten v podstatě nikoho moc nezajímá. Ale zase jako je pravda, že s tím, jak malinko vzrostla popularita OS X, tak prostě vidíš občas nějakou zprávu, jakože je tam nějaký virus a je tam něco. Takže ono taky není pravda, že by prostě pro OS X neexistoval žádný viry, ale samozřejmě i. Ale oni jsou tam i ty antiviry, nebo ty bezpečnostní balíky. Je tam Avira, je tam Avast tam taky dělá. Asset tam má, já nevím, kdo ještě, ten Symantec asi taky. A i pro Linux jsou. Pro Linux zase dělal AVGčko, nevím, jestli to ještě pořád mají, ale kdysi to dávno dělali. A právě taky ten Asset tam byl. Vlastně Pandata je na všech, myslím, systémech. Každopádně doporučovat někomu, aby si nainstaloval jiný operační systém, že bude v lepším bezpečí, je v podstatě nesmysl. Se zdravým rozumem budete relativně v bezpečí s jakýmkoliv systémem, když to trochu zjednoduším. Pokud budete používat řízení uživatelských účtů ve Windows, tak to je velmi dobrý začátek. Dále, jak jsem říkal, dodržujte ty pravidla, mějte všechno aktualizovaný, záplatovaný a budete v celku OK. Nemít antivirus, jak jsem říkal, je nesmysl, protože tady máte zdarma dostupný antiviry, který jsou dobrý, a uslyšíme se zase za týden. Jestli nás nějaký antivirus nevymaže z internetu. No, já myslím, že ne. A já už to úplně vidím, jak někteří lidi v diskuzi budou říkat, já nepoužívám antivirus, protože já nechci, aby mi to zpomalovalo počítač. Hele, já používám Avast celý život, nikdy jsem si nevšiml, že by mi to zpomalovalo počítač, zkoušel jsem to i bez něj a nebylo to o nic rychlejší, mně přijde. Jo, mně přijde Avast hrozně pomalej teda. Když jsem ho zkoušel naposledy, tak já jsem to prostě cítil. No, já třeba ne. A já jsem teda, když jsem zkoušel AVG, ale celý ten internetový balík, jo, zabezpečovací, tak tam teda jsem tehdy na notebooku, zvlášť protože to byl pomalej notebookový disk, že jo, v tom počítači, no tak tam jsem cítil velký zpomalení, jo, to teda byla hrozná brzda, ale v dnešní době, kdy máme v rychlý počítače SSDčka, chápeš to, tak to jako bych nebral, jako že to je něco, co vám zničí život, prostě nezničí vám to život, tak to používejte. Vážení posluchači a čtenáři, tak nám do diskuze potom napište, jak to s tou bezpečností máte vy, jestli používáte nějaký antiviry, nebo jaký používáte systém, jak se vlastně chráníte či nechráníte. Bude to taková víkendová diskuze. Tak za týden, zdar. Čau. Abychom byli přesní, tak ještě není rozhodnuto. S tím obchodem teprve souhlasila dozorčí a správní rada AVGčka a ta doporučila akcionářům, aby to teda prodali, ty svý podíly Avastu, ale oni s tím nemusí třeba souhlasit. AVG, potom ještě to bude... Co? Jsi říkal podíly Avastu, aby prodali? Jo, však, ale prodají svý podíly Avastu. Jako prodají... Jo, takhle, prodaj svoje čemu, podíly ne? Avastu. No, já myslím, že to byla nešťastná formulace. Jo, no, tak dobrý. Ale už víme, jak na tom jsme, co jsme... jasně, podíly Avastu, podíly Avastu, zvěple spletl, ty vole. A ty se začal plíst sám, to nebylo srozumitelné. Jako prodaj svý podíly Avastu. Jo, a já rozumíš, ale prostě mě to znělo, jako ne, že prodali podíly čemu, Avastu. Ne, podíly koho čeho. No, tohle to, hele, sformuluj to prostě nějak jinak, jako. Tak Avast právě před tímhletím oznámením oznámil nový Avast. Ježiš, to byla hrozná konstrukce.